धर्म के और जीवन के रहस्यों को पहचान रहे हैं। धर्म शब्द को भी हमने बहुत बार नाना प्रकार से स्पष्ट किया है और सबसे बड़ा बात रहस्यवाद का है जो सनातन धर्म के सभी आदि ग्रंथों में है। किसी भी बात को सीधे कहने की परिपाटी हमें यहां नहीं मिलती है। जैसे महाभारत महाकाव्य में भी हम देख रहे हैं कि रहस्यवाद का चारों ओर बोलबाला है। जीवन के सत्य को, जीवन के रहस्यों को पढ़ने के लिए उसी रहस्यवाद का हमें महाभारत में भी प्रचलन मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसी रहस्य का नाम बाद में अपभ्रंश हुआ तो रहस पड़ा, रहस्य से रहस बना। प्रादेशिक भाषा में तो रहस लीला मथुरा वृंदावन में आज भी होती है, रास नहीं होता है, हनुमत है उसमें। तो समय के साथ हा का भी लोप हो गया और रासलीला शब्द बन गया। वहां आकर हमको दिखा कि जीवन के रहस्यों को बड़े ही मनोरम ढंग से जीवन के हर स्तर पर खड़े बालक से वृद्ध तक को पढ़ाने के लिए इन रहस्य लीलाओं का प्रयोग होता है। तो महाभारत महाकाव्य में भी आरंभ में दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, तो हमने देखा कि वंशावलियों में भी जितने लोग आ रहे हैं उनके नाम भी बड़े रहस्यात्मक हैं। मुनि कश्यप है, तुमने कश्यप कार किया ना, कछुए को कहते। कछुए की विशेषता क्या है कि जब भी उस पर प्रहार होता है, आक्रमण भी होता है, तो अंग पीतल को समेटता है, अर्थात जो हर परिस्थिति में अंतर्मुखी होता है, जो ईश्वर की सत्ता को कहीं भी अस्वीकार नहीं करता है, वही तो ऋषत्व को पाएगा। जैसे ही प्रहार हुआ और फिर हमने देखा किसी के साथ सारे पात्रों का चयन है, यहां तक ऋषियों की और वंश की परंपराओं में भी इसी रहस्यवाद का प्रयोग है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी यूं तो हम लोग अपनी अपनी जात और गोत्र के प्रति बड़े सजग हैं, लेकिन यदि महाभारत पूरा सुना दूं तो ये बड़ा मनोरंजक हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति प्लेनेट हैं, तो बृहस्पति की एक पत्नी है, उसका नाम है तारा, ये भी कथा में आ रहा है। हाँ, और तारा ने कुछ चुरा करके ले गए चंद्रमा, आसमान में भी होता है। और चंद्रमा और तारा में युद्ध हुआ, वो चंद्रमा में बृहस्पति में युद्ध हुआ और उसके बाद तारा से एक संतान हुई जिसका नाम बुध है, बुध प्लैनेट। तो बुध क्योंकि दोनों पिताओं के बीच में युद्ध हो रहा था तब बुध पैदा हुआ, इसलिए बुध का दूसरा नाम पड़ा भरद्वाज। अब फिर यहां से भरद्वाज गोत्र चला। हाँ, तो इस प्रकार अद्भुत चयन है यहां पर। वस्तुतः यदि हम देखें तो बहुत सी परंपराओं का जुलूम है यहां कि एक ईश्वर एक सत्ता जब हमको बना रहा है तो जात धर्म संप्रदाय गोत्र का सामाजिक परिवेश तो हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए जरूरतों के लिए प्रयोग किया हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति इसे न भूलते हुए इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन्हीं को सब कुछ मान लेना चाहिए। कहा ना कि जिसने एक मूली अन्न से स्वयं बना ली आत्मा की शरण हो देना तो उसको वो गोत ले लो, अन्यथा जिसे स्वयं परमेश्वर बना रहा है तुमका तो एक ब्रह्म गोत्र ही रह जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार महाभारत में जब हम चलेंगे और इन कथाओं में भी चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हमारी वर्तमान जो मान्यताएं हैं इन पर प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष कटाक्ष भी होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ने उन्हें अध्यात्म ने नहीं स्वीकारा है, ये केवल सामाजिक व्यवस्थाओं में स्वीकार किए गए। इसीलिए गीता में भी भगवान ने देखिए कहा कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा। और आज ये मनु की कथा आ रही है, आज मनु को लेकर के भी हम लोगों के मन में बड़े भाव हैं, लेकिन सच क्या है कि मनु को भ्रमित करने वाले मनु संहिताओं को दोनों ही वर्ग है। वो विद्वान वर्ग जिसने मन चाहा उनको छापा, तथा वो वर्ग जो उनके छापे के द्वारा शोषित हुआ, दोनों ही मनु को नहीं जानते हैं। मनु की व्यवस्था हमें श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में ही मिलती है, अथवा मनु हमको हमारे परिवारों में मिलता है। जब भी बालक उत्पन्न होता है आप 12 दिन का सूतक मनाते हैं, जन्मना जाए तो सूत्र, ये मनु है। यदि मनु न चाहता कि ये व्यवस्था हो तो क्या उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक सारे भारत में लगभग प्रत्येक घर में ये व्यवस्था होती? सोचिए, क्योंकि जो कृष्ण कह रहे हैं ये वही मनु कर भी रहा है और उसी को हम सब मान भी हैं कि बालक उत्पन्न हुआ तो 12 दिन का सूतक मनाया गया। हाँ, मनाते हैं, नहीं मनाते हैं? नाल काटने किस जाति की दाई आती है? अब अस्पतालों से पहले की बात पूछ रहा हूं, गांव में भी आज भी हरिजन भानु डोम अथवा चमार बोली, और जब तक छठी नहीं हो जाती जच्चा और बच्चा उसी का छुआ हुआ करते हैं। और जब तक बालक का यज्ञोपवी संस्कार नहीं होता वो ब्राह्मण के घर में शूद्र ही माना जाता है, वो वेद का पाठ नहीं कर सकता, मूर्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो जो गीता में भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा, और वही मनु जो हमारे व्यवहार में मनु है उसमें भी यही, और गुण कर्म का विभाग क्या है कि गुरुकुल में आया यज्ञोपवी संस्कार हुआ तो वो वैश्य बना, क्योंकि ज्ञान अर्जन ही धनार्जन है, इसी से अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि। और उसके बाद जब वो गुरुकुल से उपरांत होकर गृहस्थ बना, क्षत्र को धारण किया, यज्ञोपवीत की बांधी को दौरा किया तो वो क्षत्रिय कहलाया, गृहस्थ धर्म ही क्षत्रिय धर्म है। और पुनः जब वो प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करने के लिए श्री राम में सब जग जानी इस भाव के साथ जब वो प्राणी मात्र के प्रति अर्पित हुआ तो ब्रह्म के मार्ग के अनुसरण से वो ब्राह्मण कहलाया। ये आध्यात्मिक व्यवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्था से समाज तो सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए जैसा धर्म व यथा समाज की भावना से समाज के आचार्यों ने हर व्यक्ति में चारों वर्णों की जो व्यवस्था थी, जो व्यक्ति है वही समाज है, उसे सामाजिक रूप से माना, उसका अपना स्थान है, उसका अपना महत्व है। As a social being, we must respect them. But as a spiritual being, eko brahm dutiya nasti. इसी मान्यता को लेकर के हम युगों तक समाज में जीवे हैं, लेकिन जहां तक मनो की व्यवस्था का प्रश्न है, मनो की व्यवस्था में हर व्यक्ति में चारों वर्ण है। यदि ऐसा नहीं होता तो जन्मना जाए तो यथा वर्णा होता शूद्रा क्यों होता। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि संप्रदाय एक पॉलिटिकल गेम है धर्म का भी, तो वहां संप्रदाय चारणों ने मठ और मठांतरों ने उसका शोषण किया, इसकी मानवीयता को इसके आध्यात्मिक स्वरूप को जानबूझकर छिपाया, जिसके कारण वह मनुष्य बढ़े और आज उसका उल्टा प्रयोग भी शुरू हुआ। जो आज राजनीति में देख रहे हैं कि राजनीति अब उसके ऊपर उल्टे प्रहार कर रही है, यहां दोनों पक्ष नहीं जानते हैं कि मनु क्या है, वो यहां पर है। क्योंकि अब आगे जो महाभारत में कथा आने वाली है वो भगवान देव व्यास के जन्म की ही कथा है, कि जब महाभारत की कथा में हम आगे चल रहे हैं ना पात्रों में, कि जब जन्मेजय ने कहा कि वो सर्प यज्ञ कराएंगे और इनको ऋषि उत्तम ने सर्प यज्ञ के लिए, क्योंकि तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डस लिया है, तो ऐसा सोच करके वो सर्प यज्ञ का आवाहन करते हैं। और तक्षक नाग है, नागों का वर्णन हम पूर्व के प्रवचन में कर चुके हैं। तक्षक वैसे कहते हैं बढ़ई को, तक्ष माने लकड़ी और तक्षक माने लकड़ी, लकड़ी का काम करने वाला, हाँ तक्षक बढ़ई को भी कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार शब्दों का यहां परिचय भी है। नाग का माने केवल सांप ही नहीं होता है, पर्वत भी है, बादल को भी नाग कहते हैं, हाथी को भी नाग कहते हैं, है ना। तो नाग के कई पर्यायवाची हैं। तो महाभारत में कथाओं के साथ हम बच्चों को सारे पर्यायवाची भी पढ़ाते चल रहे हैं। ये महाभारत की आरंभ की कथाएं हैं। तो उसके बाद जब सर्व यज्ञ का आरंभ हुआ तो जरतकारी ऋषि की कथाएं यहां शुरू होती है। जरत कहते हैं जीर्ण होने को, और कारी माने जो कार्य करने में समर्थ है। तो समर्थ यौवन ही जहां जीर्ण होता है उस जीवन को हम क्या कहेंगे, जरत कार। ये तपस्वी है और जरत कारी ऋषि केवल तप ही करते हैं। देखिए यहां धर्म का बड़ा अच्छा स्वरूप है कथा में दिखाया है। तो उनके पितर जो है वो उनका उद्धार नहीं होता। तो एक बार जगतकारी ऋषि वन में विचरण कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि उल्टे लटके हुए तप कर रहे हैं। तो कहा तुम कौन हो, उनसे पूछते कि ऋषि है आप कौन है। तो कहा कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, क्योंकि तुमने धर्म के कार्य से अपने आप को विमुख किया है इसलिए हम उल्टी टंगे हुए तप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे से क्या गलती हुई। कहा कि तप के साथ उन सारे प्रयोजनों का भी तो तुम्हें धारण करना था जो तुमने ये जगतकारों नहीं किए। उसने जानना चाहा तो कहा कि धर्म का जो स्वरूप है केवल एक तप करना नहीं है, यह शरीर जिसमें जो तुमने पाया है तुम्हें आगे आने वाले किसी तपस्वी के लिए, किसी खंडित होते हुए व्यक्तित्व के लिए, देवत्व के लिए भी तो आगे एक धारणा करनी थी, वो तुमने नहीं किया है इसलिए हम सब उल्टे लटके हुए तप कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि सारे सन्यासी हो जाएंगे स्वामी जी तो फिर क्या होगा, हमने तो होंगे ही, सारे डॉक्टर नहीं हो गए, सारे इंजीनियर नहीं हो गए, हाँ हो गए क्या। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर यहां नहीं है, यहां यह है कि मुझे धर्म के दायित्वों का यथा निर्वाह करना है। तो यहां एक बार फिर हम उस मूल उद्देश्य को दोहरा लें तो हमें समझ में आ जाए। आज हम एक रहस्य खोल ही देना चाहते हैं जिसे एक प्रकार से गुरु मंत्र के रूप में आप लोग अक्सर समझते कि एक वाक्य बोल दिया तो नहीं, एक रहस्य है जो उनके सबके पृष्ठ में खड़ा हुआ है और जो कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। कि जैसे बड़े संक्षेप में सीधा ही आपको दिए देते हैं, फिर कथाओं में भी स्पष्ट होता रहेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। वो देवत्व जब वो देवयोनि में अथवा उससे भी ऊपर की अवस्थाओं में हम खंडित होते हैं, अभिशप्त होते हैं, तो पुनः अपनी सत्ता में लौट आने के लिए हमें मानव रूप धारण करने के लिए मृत्यु लोक में पृथ्वियों पर कहीं पर भी किसी पृथ्वी पर भी आना पड़ता है। इसलिए आपकी कथाओं में भी है कि सारे देवता जब तक अभिशप्त नहीं होते धरती पर, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, हाँ, काल को भी जब श्राप लगा तो वो धृतराष्ट्र बना, यम को भी जब अभिशप्त हुआ तो उसने विदुर के रूप में प्रकट हुआ, तो सभी देवता जब तक अभिशप्त नहीं हुए इस योनि में नहीं आए। हाँ, तो ये योनि स्पष्ट हो जानी चाहिए हम सबको। तो फिर इस पृथ्वी लोक पर हम क्यों आए। अच्छा, संज्ञा और सूर्य की कथा में भी है कि संज्ञा कथाएं तो याद है ना आपको, और ऐसे भी पता है कि संज्ञा जब सूर्य का सम्मुख नहीं कर पाई मनु को उत्पन्न करने के बाद, यमुना और यम को भी उसने जन्म दिया, और जैसे जैसे क्षीण होती गई और वो सूर्य का ताप नहीं सह पाई तो उसने क्या किया, अपना स्वरूप परछाई को देकर संज्ञा स्वयं मृत्यु लोक में भाग आई और यहां यज्ञ की अग्नियों में अश्विना ज्वाला बन करके तपने लगी, है ना। तो संज्ञा जी क्यों आई, अभिशप्त होकर। और संज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़े हैं, तो हम सब भी यहां क्यों आए हैं। हाँ, स्पष्ट होगी ना कि ये यहां हम आते हैं अपने खोई हुई सत्ता को पुनः पाने के लिए। और यहां माया के खेल में हम ऐसे फंस जाते हैं, क्योंकि कल वो कह रहा था कि स्वामी जी एक नई व्यवस्था आ गई है। हमने कहा अच्छा क्या, कहने लगे यमराज अब सोना चांदी ले जाने को परमिट करने लगा, देने लगा। हमने कहा अच्छा, बोले इसलिए तो घर में चार लोग से लेकर के हर कोई समेट रहा, साथ ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो भाई अपनी सत्ता को सोचो जिसे पाने के लिए तुम आए। अगर यमराज परमिट नहीं दे रहा है तो कहे बटोर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा रखा तुम लौट के आओगे तो भी तुम्हारे काम इस योनि में भी नहीं आएगा। तो तुम्हें याद कब होगा कि बगल वाला मकान तुम्हारा है। हाँ, और अगर आप में से किसी को यमराज का सर्टिफिकेट मिल गया हो तो भाई बात दूसरी है, लेकिन अभी सुना है कि यहां हम सिर्फ प्रायश्चित करके लौटने आते हैं, कुछ ले आने ले जाने के लिए नहीं आते, और सिर्फ पाने के लिए हमने जन्म गवाया है। उन्होंने तो बताया था कि उनको गुरु जी को भी सर्टिफिकेट मिल गया और चेले सारे ले जाएंगे, इसलिए बड़े मठ बना रहे। हाँ, हो सकता है आपके पास भी बैंक बैलेंस अपना एफडी सही रखना, वहां भी चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो उनके लिए जन्म क्यों गंवा रहे हैं। क्या एक बार भी हमने ईमानदारी से किसी से पूछ नहीं सकते कि जिही विधि राखे राम ताही विधि रही है, रानी में रही है, मस्त रही है। क्यों, क्योंकि उद्देश्य पैसा नहीं है, ये भौतिक जीवन का भटकाव नहीं है, हमें अपनी सत्ता को पाना है। और जिस दिन सत्ता मिल गई फिर हम स्वतंत्र होंगे, तभी तो हमें दूसरी बातों की कल्पना भी करनी चाहिए। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति, गोते खाता हुआ व्यक्ति क्या सपनों की कल्पना कर सकता है, लेकिन पहले जान तो बचे फिर देखेंगे। लेकिन आज हमारी आचरण बड़े विचित्र हो गए। तो वे भी कहा कि हम यहां इसीलिए आए हैं, और इसीलिए ये धरतियां बनाई गई हैं प्रभु के द्वारा, हमने जो भी अपनी सत्ता खोए, अपनी सामर्थ्य से टूटे, अभिशप्त हो, यहां जन्म धारण करे, वही वही संज्ञा। संज्ञा समझते हैं ना। हाँ, आप सबके नाम को हम क्या कहेंगे, हर संज्ञा की कहानी है, हम सबकी कथा है कि हम यहां तप के द्वारा पुनः उस सत्ता को लेने आए हैं जिससे हम सूरज का अर्थात सत्य का सामना कर सके। लेकिन झूठ का पुलंदा भर बन के रह जाए तो उसी के लिए, क्योंकि जब मैं आया तो मुझे एक रूप मिला तो मुझे चाहिए कि भविष्य में आने वाले मेरे ही जैसे एक देवत्व को जो अभिशप्त होकर आ रहा है उसे ही रूप मिले, ये अगली संतान की कल्पना वेद में है और ये ही यहां जरत्कारु ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है कथा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसी में आसक्त होकर रह जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सत्ता को पाना है और वो जो सामने जीव आया है वो बेटा नहीं कोई देवता है जो अग्नि ही पर अभिशप्त हुआ है और आया है मुझे सत्य को भी नहीं भुलाना है। यहां क्या कि हम पोजेसिवनेस में आसक्तियों में फैसिनेशंस में पढ़कर जीवन के मूल उद्देश्य को और धर्म को वहीं इतिश्री कर देते हैं, हम भटक जाते हैं। तो जैसे ही हम आए हैं ऐसे ही हमें आगे भी तो व्यवस्था बनानी होगी, ये मेरा धर्म है धर्म का अंग है, लेकिन उसके साथ ही मेरा जो पूर्ण धर्म है आत्मा से अद्वैत करना है और यही जरत्कारों के सामने। अब आप पूछते हैं, अब ये पूछ रहे थे मुझसे कल किसी ने, हाँ मुरादाबाद से आए थे शायद मुजफ्फरनगर से, तो उनका भी यही प्रश्न था कि आप कहते हो कि सारे विषयों का परित्याग करें, ये तो नहीं सकता, हर ओर से मन को एकाग्र करें। स्वामी जी क्या इसका होना बहुत जरूरी है? हमने कहा देखो जब तुम मृत्यु लोग में आए तो तुम्हें हाइड्रो ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ की जरूरत थी, पानी और ऑक्सीजन की, तो ये जीव का भोजन नहीं है शरीर का है, समझो इस बात को। और ये शरीर तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि जीव क्षीर सागर माया रेत क्षेत्र के बिना जीव अवस्थित रह नहीं सकता माया में, तो इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक बॉडी की जरूरत है, ठीक है। मृत्यु लोग में तुम्हें हाइड्रो ऑक्सीजन बेस बॉडी मिला, लेकिन ये अर्थ नहीं कि इसी बेस पर ही लाइफ है, नाइट्रोजन बेस भी तो है, कार्बन बेस लाइफ है, है या नहीं, सभी जगह की है जीवन है। लेकिन हमने इस शरीर को लिया क्योंकि इस खोल को पानी और ऑक्सीजन के द्वारा बराबर बनाया जा सकता है जिससे मैं सुविधा पूर्वक इस दिन में तप कर सकूं, और तप करने के लिए तप क्या कर रहा हूं मैं, तप क्या कर रहा हूं अपने आप से पूछो तो तपस्या का मतलब क्या है मेरा, कि मैं इसी के भीतर एक सोम बेस आल्टर लाइफ चाहता हूं जिससे मैं यहां से जब निकलूं तो उस सोम बेस बॉडी के साथ मैं ग्रेविटीज के डिफरेंट पैनल्स को क्रॉस करता हुआ अपनी पुरानी सत्ता तक पहुंच सकूं। अब सोम का अर्थ आप लोगों ने शराब लगा लिया है, सोम का अर्थ होता है ज्योति, चंद्रमा से निकलने वाली, चंद्रमा को सोम कहते हैं और चंद्रमा से निकलने वाली स्निग्ध किरणें क्या है, सोम। अब प्रश्न यह है कि यहां तो एक माता और पिता थे, इसे अच्छे से समझ लीजिए इसको, कि माता और पिता थे जिनके जिनके द्वारा जो निमित बने और वहां उनके गर्भ के क्षीर सागर से मैं ये जी खोल पा सका, वो सोम देश लाइफ का खोल मुझे अपने भीतर ही तो लाना है, हाँ समझो इस बात। अब यहां मम्मी पापा की कल्पना समाप्त है, अब तो मुझे तप के द्वारा इस शरीर में उस ज्योतिर्मय शरीर को तप के द्वारा अर्जित करना है, और तब ये अश्विना जो संज्ञा है जो अश्विनी बनी है ये नौट ज्योतियों के रूप को चाहिए, ये हाइड्रो ऑक्सीजन बेस्ड बॉडी तो यहां से नहीं जाएगी, तो नहीं रहेगी। यहां पर मायाओं को निरस्त करने के लिए मुझे इस शरीर की जरूरत थी और मेरे उस खंडित व्यक्तित्व में मैं स्वयं इसे बना नहीं सकता था, इसलिए प्रकृति के नियमन के द्वारा सृष्टा ने ये व्यवस्था बनाई जो आज आप गृहस्थ धर्म कह लो अथवा वंश परंपरागत जीवन पर समझ लो। तो पहली सत्ता मुझे यहां से मिली। अब इस शरीर में आने के बाद मेरा उद्देश्य भटकना नहीं है, क्योंकि इस अपंग जीवन को मैंने किसी ने भी जीवन माना नहीं है। इस जीवन की पंगुता देखिए, आंखें नहीं तो तू देख नहीं सकता, हाथ नहीं तो तू कुछ उठा नहीं सकता, पैर नहीं तो तू चल नहीं सकता। तो पूरी तरह से एक पंगुता का आश्रय, पूरी तरह से आश्रित हुई शरीर का मैं, और इसी की अवस्थाओं के साथ ही मैं टूटता भी हूं, खंडित भी होता जाता हूं। जबकि मैंने इसकी शरण ली थी इस पुण्य धाम की, जिसे स्वयं परमेश्वर ने गढ़गढ़वासी आत्मा होकर हर दिन में बनाया मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं तप के द्वारा इससे अपनी खोई हुई सत्ता पा सकूं। यदि ये रहस्य स्पष्ट नहीं है तो क्या है, घंटे बजा लो, माला फेर लो, इन जय जगदीश हरे कर लो, काम हो गया। लेकिन इसमें तुम्हारे जीवन का, मनुष्य योनि का, तुम्हारा यहां खंडित होकर आना और लौट जाने की कोई बात नहीं है। केवल थोथी कल्पनाओं में, और क्योंकि संप्रदाय जा नहीं सकते, उनके पास ये रहस्य है नहीं, तो तुम्हें दे कहां से, और उनको जाना ही नहीं तो तुम्हें भी जाने क्यों दे। तो कहा इतना यहां कर लेना, वहां कर लेना, इतना यहां चढ़ा लेना, फलाना व्रत कर, नहीं नहीं, ये तुम्हारा भौतिक मंगल में जो मांग रहे हो, ये भौतिक भौतिक मंगल है या भौतिक विनाश है, क्योंकि हर दिन जो दिख रहा है तप के क्षण जा रहे हैं और वो इतने कीमती हैं कि जिसका मूल्य यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी तू कमाएगा वो तो यही रह जाएगा और क्षण भी खो जाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है। तो उद्देश्य क्या था कि मैं उस शरीर में तपते हुए उस रूप को पाऊं तो ब्रह्मांड से ज्योति बन अपने उस तेजस स्वरूप के साथ, हाँ, अनंत दूरियों को माया के भेदता हुआ मैं उस अनंत अवस्था तक चला जाऊं जहां मैं था और जहां हुए बिना मेरा उद्धार नहीं है। तो इस कल्पना के साथ ही महाभारत और वेद चल रहा है। तो जब जनतकारी ऋषि ने कहा, तो जनतकारी ने कहा ठीक है, मैं इस उपक्रम के लिए यदि कोई जनतकारी ही नारी मिलेगी तो सेवा कर लू। तो नागराज वासुकी जो थे उनकी बहन का नाम जनतकारू है, और ये था कि सर्प यज्ञ जो होने वाला है जिसे अवश्य ही जन्म दे करेगा, तो सर्पों की यदि रक्षा हो सकती है तो जनतकारू ऋषि का पुत्र ही जो होगा वही सांपों को जन्मेजय के कोप से, नागों को, सांप को नहीं है, नागों को जन्मेजय के कोप से बचा पाएगा। तो जगतकारी ऋषि जो थे वो चल दिए कि जब ऐसी कोई स्त्री होगी और मुझसे विवाह की कामना करेगी तो मैं उसे समझा दूंगा कि मैं केवल यज्ञ भर स्थिर रहूंगा, उसके बाद मैं अपने तप को चला जाऊंगा। नागराज वासुकी ने देखा जनतकारी ऋषि को, तो उनसे प्रार्थना करे, तो कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है। तो वासुकी ने कहा कि उसका भी नाम जनतकारू है। कहा क्या वो मुझसे विवाह करना चाहती है, तो कहा कि वो आपस ही विवाह करेगी। तो दोनों का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत ही जनतकारू ऋषि जब वो गर्भस्थ थे वो अपने तप को चले गए और उन्हीं से उनका पुत्र हुआ आस्तिक। ये कथा महाभारत में आती है। आस्तिक शब्द का भी अर्थ समझने जगत कार्यों का तो स्पष्ट है। आस्तिक शब्द तो सुना है, एक नास्तिक होता है और दूसरा आस्तिक होता है। तो आस्तिक व्यक्तित्व जब पूर्ण रूपेण आस्तिक में ढल जाता है तो उसकी अगली अवस्था क्या होती है? आस्तिक, यानी जो पूरी तरह से ईश्वर में स्थित हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? आस्तिक, जो उसकी सत्ता में अंतिम रूप से व्याप्त हो चुका है। तो बालक आस्तिक ऐसा ही है, बहुत ही धर्म प्राण है, जीवन के उद्देश्यों को पालन करने वाला है। वो जानता है कि वो क्यों आया है, वो जानता है कि उसे क्या होना चाहिए और उसी प्रकार वो यज्ञ में, अनुष्ठान में, देवताओं की पूजा में और आत्मज्योतियों को प्रज्वलित करने में लगा हुआ है। जनमेजय ने जब सुना कि मेरे पिता को तक्षक नाग ने काटा डस लिया था तो वो सभी नागों को मारने पर उतर आया और इस प्रकार उसने सर्प यज्ञ आरंभ किया। तक्षक नाग महाराज इंद्र के पास जाकर शरण मांगी और इंद्र के सिंहासन में छिप गया। नाना प्रकार के नाग आकर के जल करके भस्म होने लगे और अंत में जब तक्षक नाग नहीं आया तो जनमेजय ने ऋषियों से कहा कि इंद्र सभी तक्षक की नाग की आहुतियां दें। तो इंद्र भी सिंहासन के साथ यज्ञ की ओर उतरने लगे, आकाश से गिरने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि वे भी नहीं बच पाएंगे तो वो तक्षक को छोड़ के स्वयं भाग गए। ऐसे ही समय में आस्तिक आता है और वो राजा को उपदेश देता है और उनसे दान मांगता है। राजन कहते हैं जो तुम्हें चाहिए मांग लो, तो कहता है इस यज्ञ को बंद कर दो और इस प्रकार तक्षक नाग जलने से बच जाता है। ये महाभारत के आरंभ की कथा यहां तक आती है। तो यहां सारे पात्रों तब उग्र शिवा जी जो कथा सुना रहे हैं उनसे शौनक जी कहते हैं, मैंने आपसे बताया था ना, शौनक कहते हैं कुत्ते को और शौनक ऋषि के पुत्र हैं शौनक। तो शुनकस्य अपत्यं शौनकम्, तो जो कुत्ते से उत्पन्न है, जो पिल्ला है, उसे हम क्या कहेंगे? शौनक। तो यहां ऋषियों के नाम भी, हाँ, क्योंकि जंगल में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं तो सारे जंगल के जो पात्र हैं वो सारे के सारे, इनमें भी हमें ईश्वर देखना है। हाँ, आज तो आप मनुष्य होकर मनुष्य में भेद करते हैं लेकिन गुरुकुल में जीव मात्र में दया नहीं करनी है, उन्हें सम्मानित करना है कि हाँ उन सब में भी वही ईश्वर है, वही सत्ता है और हमें सबके साथ सब में प्रभु का भाव लाना है, तभी हमारा भाव भीतर स्थिर होगा। जो बाहर भेद कर रहा है वो भीतर कभी अभेद नहीं हो सकता है। एक बात बताइए कि रामलीला होने को है, आपने उसमें रोल ले लिया, एक साहब ने कहा हम तो रावण का करेंगे, दूसरे ने मेघनाथ का रोल ले लिया। अब आखिरी वक्त पर जब रामलीला होने को है तो दोनों कहे साहब हमको तो राम का रोल ले दे, तो क्या डायरेक्टर ने राम का अभिनय करने देगा? तो पूरा महीना तुमने रावण की रिहर्सल की, अभिनय की, उसने मेघनाथ की, अब अचानक तुमको हम राम का रोल कैसे देते? तो जो तुम बाहर कर रहे हो, जो भी तुम बाहर कर रहे हो ये रिहर्सल है और भीतर तुम्हें अभिनीत होना है। तो जो बाहर करोगे वही तो भीतर अभिनय करोगे। तो जो बाहर भेद देख रहा है वो भीतर अभेद कैसे हो सकता है? और उस सत्ता तक पहुंचने के लिए मुझे हर प्रकार के दुराग्रहों से दूर नहीं होऊंगा तो वो ज्योति देश रूप में कैसे पाऊंगा? और एक बार फिर याद कर लो वेद के 5 महावाक्यों को जिनमें हमने आपको यही स्वरूप दिया है, तत्त्वमसि, तेजोरसि, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि और स्वमस्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि से मैं ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करना शुरू करता हूं 4 महावाक्य से। क्या कि धारणा के साँचे में तत्त्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोवसि, नथ के दस इंद्रियों वाला नाग कालिया, वो समाधिस्थ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, न करनी होगा शरीर रूपी सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ। देखो यहां से सोम देश लाइफ का आरंभ है। मैं करने लगा तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ, होकर यज्ञ तन सामग्री, होकर यज्ञ तन रूपी सामग्री आत्मज्वालाओं में यज्ञ होती, हिरण्य धाराओं में लौटती, धारणा के पुष्ट सांचे में ढलने लगी है, जो एक आराधिका मिल गया। वो सांचा ही तो लिया था मैंने और ढलना था मुझे उसमें। तो सोम देश जीवन को उस रूप को धारण करता, मैं इस धरती की मायाओं को चीरता, सहज ही निकल जाता। तो करने लगा मैं तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ, होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में, धारणा के पुष्ट सांचे में ढलती सिमटती, मेरे ही शरीर में जन्मने लगी, ढलने लगी, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तो क्या मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप, और ब्रह्म तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ का आचार्य भी तो अब मैं ही। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यहां से मैं मुझ में जन्म रहा हूं सोम ज्योतियों के रूप में। बोलो समझ में आ रहा था? और अगर मैं इसमें ढल ही नहीं पाया तो मेरी पूजा, मेरे पाठ जब तक कौन से अभीष्ट तक ले गए मुझको। आज आप सोचते हो कि मैंने पूजा कर ली, पाठ कर लिया और मोक्ष हो गया। अगर इतना आसान होता तो हम यहां आए ही क्यों होते, रास्ते नहीं पा लिया होता। सब चीज बात को और जीवन के उन क्षणों को पहचानो जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं। कि यदि वो अभीष्ट नहीं मिला, स्वयं अस्मि की अगली अवस्था न पाया, मैं अपने ही आराध्य में ढलकर, उसी सांचे में ढलकर तद्रूप जन्म लेता, अनंत ज्योतियों को प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरी सारी पूजा, मेरे सारे जप तप व्रत, अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं कि कुछ पशु योनियों में, कुछ प्रेत योनियों में कम में भटकूंगा और फिर लौट यहां आऊंगा। तो घूम फिर कर शून्य ही तो हुआ, जहां लौटना था वहां कब लौटूंगा। और यदि इस विषय में हम गंभीर नहीं है तो वेद फिर हमारा विषय नहीं है। लेकिन दूसरा से हटके हमारे पास विषय भी तो नहीं है, क्योंकि मृत्यु सभी की दरवाजे पहुंचेगी, हर कुंडी को खटखटाएगी और जो जो दरवाजा खुलेगा वो उठा उठा ले जाएगी, रहेगा तो नहीं कोई। तो फिर मनुष्य योनि में आने का मेरा उद्देश्य क्या था, मैं पूछ डालू अपने आप से। अगर खाली पद नौकरी और ये वैभव ही था तो ये तो बहुत है मेरे पास, फिर मुझे मौत की नींद क्यों सुला दिया गया। अरे जो अच्छा काम करता है उसे अगला और प्रमोशन दिए जाते हैं और यहां कंप्लीट डिमोशन में मैं क्यों आ गया। पूछो अपने आप से और थोथी दंभ तोड़ डालो। समय बहुत मूल्यवान है, करने लगा मैं तन सामग्री आत्मज्वालाओं में यज्ञ, तब जाना मैंने मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं। पहले हाँ पानी और ऑक्सीजन बेस्ड ये शरीर मुझे स्वयं परमेश्वर ने माता और पिता को निमित्त बना करके मुझे ये तन दिया और आत्मा होकर वो रक्षा करने लगा कि मैं अब उसी की अग्नि में स्वयं को तपाकर उस ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करूं और जहां से लौट के आया हूं वहां लौट चलूं, जहां से आया हूं वहां लौट जाऊं। तो इसी को आगे पुनः स्पष्ट किया वेद ने अहम ब्रह्मास्मि के बाद स्वयं अस्मि। क्या कि तुमने देखा अंडे का जल, अंडा होता है ना, उसमें पानी है, लिक्विड है, उसमें कहीं सांचा तो नहीं बना कि इसमें टांग ढलेगी, इसमें ये गलेगा, इसमें ये पंख बनेंगे। तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ होता धीरे धीरे बच्चे का रूप धारण कर लेता है और हो जाता है जब बच्चा हो तो एक रोज अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर, देखता है चहुर। ठीक उसी प्रकार तब क्या है समझो, ठीक उसी प्रकार धारणा के सांचे में जो मैंने आराध्य का अपने भीतर बिठाया है कृष्ण रूप में, राम रूप में, मां दुर्गा के रूप में, जिस रूप में जिसकी जो भावना है, तो ठीक उसी प्रकार धारणा के सांचे में, जैसे अंडे में भी सांचा नहीं है, धारणा का ही सांचा है, तो उसी प्रकार धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से हो समाधिस्थ मैं करता रहा तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ, होकर तन सामग्री यज्ञ आत्मज्वालाओं में धारणा के सांचे में ढलती रही, सिमटती रही, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मता रहा। बुझ रहा था जिसे कल तक आराध्य रूप कि मेरे भगवान ही मेरे आराध्य हैं, भज रहा था कल तक जिन्हें आराध्य रूप, आज उसी आराध्य रूपी सांचे में ढल तदरूप जन्म ले रहा हूं मैं, जैसा ढांचा वैसा रूप। और हो गया जब रूप पूर्ण मेरा तो एक रोज ब्रह्मांड ब्रह्मांड रूपी इस कपाल को फाड़ जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता हूं बाहर और शुभम का नाद करता हूं अनंत में लीन हो गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया। हा? तो ठीक उसी उद्देश्य को यही मंत्र है, मंत्र कहते हैं राह को, यही सबसे बड़ा रहस्य है इस मनुष्य योनि का, जो वेदों में बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से रखा हुआ है और जिसको पाने के लिए ही हर व्यक्ति युगों से मानसिकता इसे खोजती रही है, वो आपके सामने है। इससे हटकर बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो एक मनोरंजन तो हो सकता है, तो एक अथवा जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी, क्योंकि इसके बनने में ये समय लगना ही है, मेरा मुझ में ढलने में समय लगना ही है, तो ऐसे समय में बाकी काम जो है वो हम सहजता में करते रहते हैं, तो उसमें मेरा आसक्त होना वाही जगत में और यहां से हट जाना तो कर्म को का विनाश करना है। तो इसी को कहा कि इसी सत्य में आसक्त रहते हुए अनासक्त भाव से जीना है कि मुझे रूप देना था दिया है, मेरे निमित्त धर्म है मैं करूंगा, लेकिन वो मेरा बेटा और प्रभु पराया है तो अपने के लिए ये भी करूंगा और पराये का ये भी हित छीन लूंगा, ये कौन से धर्म में लिखा है, ये किस किताब की बात है। स्पष्ट है कि ईश्वर यहां गौण हो गया है, आसक्ति हमारे लिए सब कुछ हो गई है। तो उस स्थिति में इस रहस्य का पर्दा और भी गहरा जाएगा, क्योंकि संत ऋषि और मनीषी जन जानते थे कि ये सत्य जो सूक्ष्म है ये असुरत्व के हाथ में नहीं लगना चाहिए, इसीलिए रहस्यात्मक ढंग से इसी रहस्य को वेदों में उन्होंने रखा। असुर मन कहा ना सुर असुर जीव की ही दोनों परिभाषाएं हैं। जब अंतर्मुखी है तो क्या है, सुर है, देवत्व की ओर झुका है, आत्मा की ओर है, और जब आत्मा से विपरीत है तो सरत्व से हीन होने के कारण क्या है, असुर है। तो असुर मनोवृत्तियां कहीं इस सत्य का दुरुपयोग न कर बैठे, इसीलिए रहस्यवाद के चारों ओर पर्दे डाले गए। क्योंकि बहुत बार पूछते हैं कि सीधे ग्रंथ क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब लिखे हो जाता है, लेकिन गहराई में जाते ही उसका रूप बदल जाता है। जैसे आज की भी आप रचा लेंगे कि क्यों रहस्य है इसमें, कि केवल योग्य ही इसको पाए। वो व्यक्ति जो इसके प्रति अर्पित हो सकता है और ईमानदारी से चल सकता है और तथा इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, वही इस रहस्य को जाने। आज ये रहस्य मुझे आपके सामने खोलते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है, कारण कि जानने के बाद भी आदमी कौन चलेगा, कौन जाएगा, वही जो अनासक्त होगा, वही जो पूरी तरह से इस पर अर्पित होगा। और यदि मैं इस पर अर्पित हूं तो मुझे नहीं जाऊंगा। तो हम सबको अंतर्मुखी होना है, ये धर्म का आदिकालीन ये बात है, लेकिन आज हर व्यक्ति चमत्कार द्वारा दूसरों को रिझाना चाहता है कि मेरे यहां भीड़ जुटे और मेरे यहां चमत्कार हो और लोग मुझको ज्यादा पूछे। जब मैं चमत्कार करती कोई व्यक्ति हमको रिझाना चाहता है तो हमको सुर बनाना चाहता है अथवा बाहर लाकर असुर बनाना चाहता है। लेकिन आज चमत्कारवाद ही आपका धर्म है, जबकि यहां रहस्यवाद रहस्य इसीलिए दिया था कि शब्दों के जब रहस्य नहीं जानेगा तो उनके भीतर बैठेगा, इन्हें कुरेदेगा तो अपने भी तो भीतर कुरेदेगा। तो है वेद आपको बहिर्मुखी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आप अपने भीतर जाओ। और समय बहुत छोड़ा है, अच्छी तरह से अपने आप को उसमें डुबा दो, क्योंकि तुम्हारा काम बहुत बड़ा है। और इसी को गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, किसी भी काल में व्यक्ति का किया हुआ तप नष्ट नहीं होता है। तो आपने समझा मानव होगी तो तप हो गए, नहीं। मुझे आपने अभी भजन गाए थे, चार घंटे में आपने गुस्सा कर लिया दोनों, अगला जन्म छोड़िए, ये सांझ भी नहीं पकड़ेगा। हाँ, तो सपने बिल्कुल डालिए उनको। ये तप किसका होता है, ये तप जो आप बता रहा हूं आपको, मैं गीता उस तप की बात कर रही हूं, वो सूत्र जो हर जगह छिपा हुआ है वो ये है। किस प्रकार उन ज्योतियों में तपने वाला जो एकाग्र मन से तप रहा है उसके तप का नाश नहीं होता है और वो भटकता भी नहीं है। मान लीजिए उसके जीवन अथवा आयु के समय की सीमा निर्धारित है तो अगले जन्म वो वहां से आगे तपने लगता है, उसके तप का नाश नहीं होता है। फिर गीता में आपने पढ़ा कि अर्जुन जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये जीव पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है। तो आप सब फूल के कुप्पा हो गए, देखा हम भी तो पुराने कपड़े उतार करके और नए कपड़े पहन के हैं। आप भूल गए कि बात अर्जुन के लिए थी, अभी आप काफी दूर हैं। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, कि आप चौराहे पे कपड़े निचवाए, अच्छी पिटाई भी हुई आपकी। अगर हम नए कपड़े पहनेंगे तो पुराने कपड़े का माल नए खीसे में कैसे लाओगे भाई, ला सकते क्या? मुझे चौराहे भी निचवाया था। नए और पुराने कपड़े की बात उस तपस्वी और योगी के लिए है जो कपड़े उतार के बदल के आया है। तुम तो माया में कपड़े मिचवा के जाते हो, इसीलिए तो पिछले जन्म का कुछ भी नहीं ले जाते। खाली श्लोकों को पढ़ के ले जाओ, अपने भीतर को ले दो और उन श्लोकों के भीतर उतर जाओ। पुरानी किताब में स्वामी जी ये लिखा है, इससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, भटकाव बढ़ने वाले हैं। यदि तू कपड़े बदल के आया होता तो हर बार जब तुमने कपड़े बदले थे तो बटुआ निकाल के अगले कपड़े में नहीं डाला था क्या? तुम बटुए कहां है पिछले जन्म बताओ तो मुझको। श्री ग्रंथों को भी जब पढ़ो तो इस सूत्र को जो आज दे रहा हूं याद रखना, मूल रहस्य यही है। और जब इसको सामने रखोगे तो विषयांगता भटकाव ये सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कि मत आग लगी है, समय थोड़ा है, तपना अधिक है, तो भटकने की बात कौन करेगा? आज वर्तमान को तुम जला रहे हो भविष्य की कुछ अतिथियों की पूर्ति के लिए, अगर वो कल मिल भी गई तो ये जो समय तुम्हें तनाव में बिताया के मिलेगा तो पाप तो कमा ही गए तुम। और हम सुबह से शाम तक ये पाप कमा रहे हैं और मालाओं का दंड है हमको, जिसका मन शांत नहीं, जिसकी प्रभु में पूर्ण रूपे आसक्त भक्ति नहीं, जो हर हाल में ईश्वर में मस्त नहीं, वो भक्त हो ही नहीं सकता। और भक्त स्वयं को भी पीड़ा नहीं देता तो वो पर पीड़क कैसे होगा? और जो पर पीड़ा देते हैं वो भक्त नहीं होते, क्योंकि ऐसे अपने को भी पीड़ा देते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि जब आप रेलगाड़ी के डब्बे में घुस गए थे आपको जाना जरूरी था, रिजर्वेशन नहीं था, जैसी जगह मिली आप गए या नहीं गए? फुटबोर्ड पे खड़े होकर भी गए या नहीं गए? बोलिए क्यों? क्योंकि वहां पहुंचना जो जरूरी था, तुमको वहां पहुंचना नहीं जरूरी है, इसीलिए तो रेल के डब्बे में बदली में ड्रंगी से जा रहे हो, जबकि जीवन एक यात्रा के नाम है। हाँ, उसमें जीवन मोती लगा रही हो। और उसके लिए न्याय अन्याय उचित अनुचित सब टाक पर रख देती, और यदि याद है कि वहां पहुंचना है करे यार जैसे भी होगा निभाएंगे, तो वहां यही तो महावाक्य आएगा मानस का कि जो भी निधी राखे राम। अरे चलिए भाई मंजिल पकड़िए। लेकिन आज हर जगह आपका मूल लेख है, फलाने के पास ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो वहां उसने इतना किया तो मैंने क्यों नहीं किया, जो इसमें फंसे हैं वो मेरे शब्दों तक पहुंचेंगे कैसे, वो कैसे आएंगे इस राह में? हम पूछे अपने आप से, सुख के लिए स्वामी जी सुख के लिए तो हर कोई करता है ना। और आज सुख की बात मैं इस ऋचा में भी करता हूं, आज की ऋचा खोल लो, अग्नि सुख तने, देखो ना अतिशय सुख की बात करती, अग्नि सुख तने रथी देवान इमृत आवह, इमृत इमृत दोनों प्रकार से उच्चारण होता है उसका, इस शब्द का ये वैदिक शब्द है, अक्षर जो है जैसे पहले गया था आगमिन ईडे, तो उसका उच्चारण बहुत लोग करते हैं आगमिन ईडे, ये जो ला बनाते हैं ना अजीब से ला होता है उसको ला और आगमन बन जाते हैं, तो यहां है तो आगमन सुख तने दीवान ईडित आ वहा असी होता मनिधिता ये ऋचा है आज की। वैसे तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं कि हे अग्नि, कृष्णानी भी अग्नि है ना, मालूम है ना, तो हे वासुदेव कह लो, हे कृष्ण कह लो, हाँ, देवान देवताओं देव अपनी जीत, सिंपल है ना, सीधा सीधा करते हैं पहले आप कि अग्नि देवान ईवे, हे अग्नि, हे आत्मा, हे यज्ञ, हे ईश्वर, हे गोविंद, हाँ, जिसकी जो भी आराध्य कृष्ण अग्नि, सुख तने रथे, इस शरीर के संपूर्ण सुखों को देने वाले, तो फिर तुम सुख लेने बाहर क्यों गए थे? बोलो बोलो। और सुखों के लिए स्वामी जी सर करते हो ना, और सुख दाम तो भीतर बैठा है, तो तुम बाहर क्या करता हो? कौन सा सुख लाता है? सुखदान हे गोविंद अग्नि, हाँ, देवान देवताओं के पूछ ही नारायण, आवहा आवाहन है तुम्हारा, आज वहन करो हमको। वैसे कैसी तो बात है, हाँ? असी होता मनोहिता, लेकिन यहां रहस्य डाल दिया उन्होंने कि असी होता ऐसा यज्ञ करने वाला ही मनोहिता, अर्थात उस ज्योतिर्मय स्वरूप को पाता है, वही काल को भी पराजित करता, अनंत में व्याप्त हो पाता है, जो उसी को अतिशय सुख मानता है। और आपका सुख कहां है? घर में है, हाँ, टीवी में है, सामान में है, हाँ, वो मेरी संपत्ति में है, ऐश्वर्य में है, इसीलिए शरीर में अब सुख नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं आता, हाँ, इन चीज आपका इलाज कर रहे, काट पीट रहे, हाँ, क्योंकि तुमने सुख जब बाहर खोजे तो शरीर सुखधाम की जगह दुखधाम हो गया। अब फिर भी आपने कहा कि आप सही चल रहे हैं, फिर भी आपने कहा कि आपने बहुत सही जिंदगी की है, कितनी विचित्र बात है। कि सुख तो मेरे भीतर था, सुख पूर्वक तकते हुए मुझे अपने गंतव्य की ओर जाना था, जैसे बच्चे पाठशाला में पढ़ने आते हैं तो हम उनको इंटरवल करते हैं, तो तप के बीच के इंटरवल बाहर के मनोरंजन थे, जिन्हें बड़ी सहजता से लेना था, ना कि आसक्त हो जाना था। हाँ, क्या तो ये सब कुछ है? ऐसा तो नहीं करना था मुझे, कि जीवन की पाठशाला को पढ़ना था, अपने अंतर में स्वयं करना था मुझे, और बीच के अंतरालों में सबसे मिल बैठते, सबकी सेवा करते, सबसे हंस बोल लेते, हाँ, कि ये बीच के इंटरवल है, मंजिल मेरी जाने है मुझको, भाग करके जल्दी से गाड़ी पकड़नी है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। रास्ते में जो भी खेल तमाशे हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, मुझे किसी चीज से कुछ लेना देना है, मुझे तो जल्दी स्टेशन पहुंचना है। अब टिकट मिल गया, स्टेशन में डब्बे में बैठ गया, गाड़ी चल दी, अब बैठा हूं तो भाई लोगों के साथ जो बैठे उनके साथ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा, हाँ, और लोगों का मन करेगा, मेरा भी मन करेगा, तो ताश वाश भी खेल लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मंजिल पर मुझे जाना है, वहां पर मैं आ गया, गाड़ी नहीं जा रही मुझे, तो ये बीच का इंटरवल है। इतने भर की जो कंसेशन मुझे नेचर दे रहा था, मैं उतने पे राजी ना हुआ और रेलगाड़ी जीवन की छोड़ दी और खाली मनोरंजन बन के रह गया। तो जो कुछ है मेरा घर है, जो कुछ है मेरा वायु जगत है, जो कुछ है मेरा आसक्त जगत है, यही सब कुछ है। और जरदकारों की कथा में, वेद में, महाभारत में, नहीं पढ़ा रहा है कि ठीक है कि तू इसमें आसक्त ना हो जरतकारू, लेकिन नियमित तो हो जरतकारू, तो जरतकार में नियमित हुआ और पुनः तब को चला गया। और आस्तिक यानी आस्तिक की एक राह क्या है वह हमें बता गया, आस्तिक धर्म क्या है, दो धर्म है, एक आस्तिक धर्म है और एक हम नास्तिक धर्म के आचार्य हैं चार्वाक, आपने नाम सुना होगा, युद्धम जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, कि जब तक जी मौज से जी उधार ले वो खूब खा पी मौज कर, लेकिन लौटाना मत किसी को, जब कोई मांगने आया तो कहना जहां मैं जा रहा हूं वहां आके ले लेना हाँ? तो वो एक नास्तिक दर्शन भी है और एक आस्तिक दर्शन भी है। अस्ति अस्ति वो है मुझे उसमें मिलना है और मुझको मेरी सत्ता को लौट के पाना है, मुझे लौट अपने उसी स्थान को जाना है। जैसे गोताखोर जब तक सागर में है उसे ऑक्सीजन चैम्बर पूरा खोल पहनना पड़ेगा, लेकिन खोल के ऑक्सीजन से पहले ही उसे पानी से बाहर आना होगा, नहीं तो वही खोल से मार देगा, ऑक्सीजन भी खत्म होते ही। तो मुझे भी इस ऑक्सीजन बेस हाइड्रो बेस इस चैम्बर में इस माया के ओशन में माया के इस सागर में मैं उतरा हूं, अपने आप को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अपने आप को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए आया हूं, और इसकी ऑक्सीजन के खत्म होने से पहले मुझे पानी से बाहर होना होगा माया से, नहीं तो यही खोल मेरी मौत का सबब होगा, कारण बन जाएगा। और ये मैं भटक रहा हूं, सपने देख रहा हूं, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, लक्ष्य पर रहते और गाड़ी मिल गई फिर थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता, तो मनोरंजन मनोरंजन भर होता, लेकिन लक्ष्य तो न छूटता। अब लड़का पाठशाला नहीं हो गया, सुबह से शाम तक इंटरवल ही मनाए तो पास हो जाएगा क्या? आम है कि पाठशाला की तरफ पीठ किए बैठे, पाठशाला भीतर है बाहर नहीं है, बाहर मनोरंजन है, और उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। जबकि महाभारत की कथाओं में भी बड़ी विचित्र रहस्य के साथ नामों और पात्रों का जहां वर्णन है उसी में आगे फिर कभी भगवान देवव्यास पधारते हैं वैशंपायन जी के साथ, तो उनसे शौनक जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम विस्तार से उस महाभारत महाकाव्य के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं ठीक है, अपने शिष्य वैशंपायन जी कहते हैं कि तुम ने वो सारा दृश्य महाभारत जो महाकाव्य मेरे से सुना है और देखा है, तो तुम्हें इस कथा को सुना। तो वैशंपायन यहां से महाभारत की कथा का आरंभ करते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि एक समय उपरिचर वसु थे, देखा नाम क्या है उपरिचर वसु, ऊपर माने ऊपर, चर माने चलने वाला, वसु माने अग्नि, देख लो सारे वंश कहां से शुरू होते हैं हाँ, और सब उपरिचर वसु है, बड़े दिव्य है उपरिचर वसु है। अब ये उपरिचर वसु माने अग्नि, ऊपर ऊपर ऊपर चलने वाले, तो उपरिचर वसु कौन है? तड़ित है, दिकोटी बिजलियां हैं हाँ। और उपरिचर वसु हम सूर्य नारायण को भी कह सकते हैं, सूर्यदेव है हाँ, बोलो बोलो समझ में आ रहा। तो उपरिचर जो हमसे ऊपर ऊपर चलता रहे, वसु जो अग्नि का गोला हो सूर्य, और इन्हीं उपरिचर वसु जो हैं इन्हीं की संतानों में भी आते हैं, क्योंकि उनकी संतति में यदि हैं वसुदेव, उनके बाद आते हैं यदि हैं, यदि वो होने से चला है, ये सारे के सारे उनकी संतति में आ रहे हैं। बहुत लंबी विस्तार हो जाएगा, थोड़ा संक्षेप में छोटे हो चल रहे हैं। जब किसी एक प्रसंग का विस्तार करेंगे तो उनकी पूरी वंशावली सुना देंगे, और ये हम सबकी वंशावली है, क्योंकि हम सब भी उसी ऊपरी से वसु की अर्थात आत्मा की ही संतान है। तो वहां उन वसुदेव जो थे वो जब जा रहे थे तो उन्हीं के पुत्र हुए, और उन्हीं से सत्यवती और उसका भाई भी उत्पन्न हुआ। मतलब सचराचर ही उससे उत्पन्न होता है, उपरिचर वसु से। पिछले ऋषि मन बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि महर्षि पराशर भी प्रकट हुए। तो एक बार महर्षि पराशर, उनके दो संतानें हुई, तो एक का नाम है सत्यवती जो नियोजन मंडा है, और उसके वो तो वही रह गई, और दूसरे को बेटे उसके भाई को वसु साथ ले गए। तो इन्हीं से वेद व्यास की कहानी शुरू होती है, जो अब महाभारत से पहले हमको वैशंपायन ऋषि सुना रहे हैं। एक बार महर्षि पराशर, ये कथा हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन ये प्रसंग नहीं है इसलिए ले लेते हैं पुनः, और कथाओं को भोजन की भांति बारंबार सुनना चाहिए। जैसे एक ही भोजन सुबह शाम करते हैं उसी प्रकार तभी शरीर पुष्ट और तृप्त रहता है, उसी प्रकार मन की तृप्ति के लिए हमें कथाओं को बारंबार दोहराना चाहिए और उसको हृदय में करना चाहिए। तो महर्षि पराशर नदी पार कर रहे हैं, तो जब नदी घेरा में आते हैं तो उन्हें भयंकर दुर्गंध आती है। कथा यहां से आरंभ है। तो क्या देखते हैं, तो सोचने लगते हैं कि आज मां गंगा की धाराओं में दुर्गंध क्यों है। उसी दुर्गंध को जानने के लिए पराशर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं हर ओर। तो क्या देखते हैं कि नदी के मध्य में द्वीप निकल आया है। अक्सर जब पानी घट जाता है तो बीच में बालू के बड़े बड़े भारी क्षेत्र हो जाते हैं ना, नदी में द्वीप हो जाते हैं, कि पानी की धाराएं तो उनको घेर के निकल जाती है और बीच में एक आइलैंड सा बन जाता है। तो उन्होंने देखा कि उस द्वीप से जब भी हवा आती है छू करके तभी भयंकर दुर्गंध आती है। नदी पार न कर द्वीप की ओर बढ़ चले कि देखिए वहां ऐसा क्या पड़ा है जिससे सारा वातावरण जो है वो दुर्गंधित हो रहा है। यदि उसका कोई निराकरण करना है तो ऋषि कर दें, अग्नि आदि दे करके उसको हटा दें। हाँ वाह जैसा दिए उसका उपचार करते। इस भावना से ऋषि द्वीप की ओर बढ़े, और जब ये वहां गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही भयानक, वैसे बहुत से महाभारतों में भी बहुत रूपवान आए हैं वो। समय के साथ संकलन हुआ है ना, तो कथाओं को अब जब किसी की समझ में नहीं आया तो उसने बीच बीच में वो क्या बोलते हैं फिलअप द ब्लैंक लगा लगा करके कहानियों का को मूल दे दिया, क्योंकि जिससे लगे कि कहानी वैसे तो अटपटी सी है ना, तो उनको उसका अटपटापन नहीं समझ में आया तो उन्होंने उसको कथा बना दिया। लेकिन यहां है तो जब आप पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही कुरूप कुरूप समझते हैं तो बहुत भयानक चलने वाली बदसूरत जिसे कहते हैं एक युवती बैठी हुई है, और उसका शरीर है कि दुर्गंध का भंडार है। हाँ उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध निकल रही है। तो उसने देखते हैं तो वो दौड़ करके प्रणाम करते हैं, ऋषि पूछते हैं देवी तुम कौन हो, इस निर्जन द्वीप पर तुम अकेले क्यों बैठी हो और तुम्हारे रूप ऐसा क्यों है और तुम्हारे देह से गंध क्यों निकलती है। तो कहा ऋषिवर, मैं मस राज की बेटी हूं, मैं मस राज की मछियारी की बेटी हूं, शोध हूं, त्याची हूं, अंतेज हूं, मुझे दसों देवताओं ने अभिशप्त किया है कि जहां मैं बैठूंगी वहां से एक भोजन दूर तक दुर्गंध जाएगी। तो हे ऋषि, इसी के कारण मेरा रूप भी ऐसा है, तो मैं उसी द्वीप पर, निर्जन द्वीप पर बैठी रहती हूं, क्योंकि नदी के दोनों ओर लोग रहते हैं, बस्तियां हैं, गांव हैं, तो जहां भी जाते हैं लोग मेरी दुर्गंध से पीड़ित होते हैं और मेरे रूप की भयानकता बच्चों को भयभीत कर देती है। इसलिए मैं उसी द्वीप पर धाराओं के मध्य में बैठी अपने पापों का प्रायश्चित करती हूं। मैं नसगंगा हूं, सत्यवती मेरा नाम है। अभी वो कहती है कि हे ऋषि, आप इस द्वीप पर आए हैं, आप इस द्वीप पर पधारे हैं। लोग कहते हैं कि जब किसी के पुण्य का उदय होता है तभी उसे किसी तापस और ऋषि का दर्शन होता है। अवश्य ही मेरे जन्म के कोई पुण्य उदय है तभी तो मैंने आज आपका दर्शन किया है। नहीं, आप संयोग के कारण, दुर्गंध के कारण यहां आए हैं, परंतु सत्य तो है कि मेरे ही जन्म का कोई पुण्य जगह है तभी तो आप पधारे हैं यहां। तो हे ऋषि, सब लोग कहते हैं कि आप स्वयं नारायण के अवतार हैं। मैं आपको बता दूं कि महर्षि पराशर को महाविष्णु का छठा अवतार ही माना गया है ना, ये अवतारों में है। तो कहा कि हमने जाना कि आप स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं और सभी संत ऋषि और मनीषि जन कहते हैं, उनसे ऐसा भी सुना है कि आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों, तीनों कार्यों को, सबको जानने वाले हैं। ये देव, क्या आप मुझ पर कुछ कृपा करेंगे? व्यक्ति है पुरुष कहते हैं, क्या जानना चाहते हैं देवी, बताओ। तो कहा, क्या आप मुझे देख कर बताएंगे कि योजन गंगा कभी शाप मुक्त होगी? यदि होगी तो कब होगी? और तब महर्षि पराशर समाधि में देखते हैं कि परिचर वसु की ही संततियों में आई हुई है सत्यवती है और उसके साथ है वो, उसके सारे अतीत को समाधि में देखते हैं, अपने उनके नेत्र खोलते हैं और उनसे कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हारे संपूर्ण अतीत को देख आया और तुम बड़े ही लीलात्मक ढंग से आज देवत्व से यहां तक आई हो अभिशप्त होकर, और हम सब भी आए हैं धरती पर। बोलो बोलो बोलो बोलो, भूलना नहीं इस बात को, ये कथा का मतलब नहीं रहेगा। हाँ, हम सभी परिचय वसु की ही संतानों में है, लेकिन योजन गंगा से अभिशप्त है। तो इस कथा में अपनी पात्रता को भी खोजना। हाँ, समझ में आ रहा था? तो कहा कि देवी, तुम्हारे इस द्वीप पर यू अभिशप्त होकर आना और मैंने भी इस दुर्गंध के कारण उन्हें खींचे चले आना, ये संयोग नहीं है, विधाता की एक अद्भुत कल्पना है। कहा, ऐसा क्या है ऋषिवर, वो पूछते हैं। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि उसी द्वीप पर मैं तुमसे लंघन विवाह करूंगा और हमारे दाम्पत्य से हमारा पुत्र वेद व्यास कृष्ण द्वापरायण प्रकट होगा, जो एक बार पुनः धर्म की भुजाओं को विश्व में अनुभवित करेगा। तो ये सुनते हुए पीछे हट जाती है, कल्पना लगती है, भयभीत हो जाती है, कहती ऋषि, में ये आप क्या कह रहे हैं? मन शोध इत्याज अंतज अभिशक्त योजन गंगा, आप विनीतों के पुनीत महानों के महान स्वयं विष्णु के अवतार देव, स्वप्न में भी जिनकी परछाई के दर्शन की कल्पना मैं नहीं कर सकती, जिनके श्री चरणों पर भी पावन चंदन का लेप होता है, ऐसी पवित्र देव, ऐसे पवित्र देव क्या आप मुझ अछूत कन्या का अभिमान करेंगे जिसका स्पर्श भी अनुचित है? तुम्हारे ऋषि पराशर उत्तर देते हैं, दे रहे हैं, मेरे स्पर्श मात्र से तुम शाप मुक्त होगी, मेरे स्पर्श मात्र से तुम शाप मुक्त होगी, योजन बंधा से योजन सुगंधा स्वरूप होगा तुम्हारा, आगे बढ़ो और मेरा स्पर्श करो। डरती हुई कांपती हुई बारंबार महर्षि द्वारा प्रेरित की जाती योजन बंधा सत्यवती उनके श्री चरणों का स्पर्श पाती है और उसमें एक विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी तन का नयन लुप्त हो गया है और उसके अंग अंग में ज्योतियां आ गई हैं, वो दौड़ कर जाती है, जल की धाराओं में अपने रूप को देखती है। वहां आईना तो नहीं था ना, ड्राइंग रूम भी नहीं था, मेकअप रूम भी नहीं था, तो कहां जाएगी फिर? ऐसे तो जाती है, जल की धाराओं में अपने रूप को देखती है, विश्वास नहीं होता है कि जिस भविष्य की कल्पना में तू आज तक रही थी मुझे मिल गया, क्या वो सुधा अभी हो गई? बार बार पानी को छिद्र देती है और बावली सी बार बार उसमें रूप देखती है अपना, लगता है स्वप्न है फिर आता है सत्य है। इतनी लंबी धड़क भयंकर दुर्गंध वो कुरूप चेहरा और ये सौंदर्य और ये सुगंध, उसे विश्वास नहीं होता। बार बार जल को छिपराती है और फिर भाग कर आती है और ऋषि पराशर के चरणों से, महर्षि पराशर के चरणों से वो निकल आती है। कहा देव मैंने आपको पहचान लिया, वसुदेव ने जब मुझे श्राप दिया था, वसुदेव ने जब मुझे अभिशप्त किया था तो कहा था कि जब तक तू नारायण के चरणों का स्पर्श नहीं पाएगी तेरा उद्धार नहीं होगा। आप स्वयं मेरे विष्णु के अवतार हैं, स्वयं विष्णु है, मैंने पहचान लिया आपको। ऋषि उसे उठाते हैं और कहते हैं कि देवी मैं अभी तपोबल से अग्नि प्रकट करता हूं और उनकी इच्छा मात्र से ज्वाला प्रकट होती है और उसी के सम्मुख उसे तैरती से गंभीर विवाह करते हैं और कहते हैं कि इसी द्वीप पर हमारा पुत्र विभ्यास प्रकट होगा महाभारत में। तो वो कहते हैं सत्यवती कि देव हम तो यह एक द्वीप पर हैं जो निर्जन है, न झोपड़ी है न मकान है और हर ओर से चारों ओर ऋषियों के आश्रम है, लोग बस्तियां हैं, हर ओर से ये दृश्य है, बोला यहां हम कैसे दाम्पत्य धर्म को धारण कर पाएंगे? तब महर्षि पराशर उत्तर देते हैं, आप भी ध्यान से सुनो कि देवी हमारी वीरा से अभी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा, बहुत से महाभारत में एक कुहरा सा आ गया हाँ, लेकिन जो मूल कथा है हम उसी में चलेंगे। अब क्योंकि कई जगह आनंद अलग अलग प्रकार से इनके संकलन हुए हैं, आपको मालूम है कि ये ग्रंथ जला भी दिए गए थे विश्वविद्यालय में जब यमुना के आक्रमण हुए, तो उसके बाद संकलन में बहुत जगह विद्वानों ने कुछ अपने मत मतांतर भी प्रयोग करने चाहे हैं, तो हम उस आदि कथा में जो कथन रहेंगे हाँ, तो इसी से महाभारत का भी आपको परिचय हो जाएगा। ये असाधारण महाकाव्य है जिसे सीधे कोई नहीं पढ़ पाता। तो कहा कि मां मेरी इच्छा मात्र से अभी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा, हर व्यक्ति उन्हें जानता हुआ भी देखते हुआ भी न जान पाएगा कि हम सब क्या कर रहे हैं। तो वैष्णव बाई जी बता रहे हैं किस प्रकार वो एक द्वीप था जो जल के मध्य था, जहां सत्यवती मेघल सुगंधा और महर्षि पराशर के दाम्पत्य से मेरे ये पावन गुरु भगवान वेद व्यास प्रकट हुए, क्योंकि ये एक दीप में उत्पन्न हुई है जो जल की धाराओं के मध्य में था और जिस पर कृष्ण आवर छाया हुआ था। इसीलिए महर्षि पराशर ने, इनके स्वयं विष्णु पिता ने, नारायण ने इनका नाम रखा कृष्ण धन दीप धन अयन कृष्ण ध्रुपायन। ये महाभारत की कथा, जो महाभारत के आरंभ की कथा है, इस प्रकार तो इसका नाम कृष्ण ध्रुपायन पड़ा। और ये ही मेरे गुरु हैं और इन्हीं के आदेश से, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आदेश पर मैं आपको उस महाकाव्य का, जो महर्षि के मुखार विंदु से प्रकट हुआ है, जो महाभारत है, आज उसकी सारी कथाओं को और रहस्यों को आपको बताऊंगा। यहां से अब महाभारत कथा का, मूल कथा का आरंभ होता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा अब यहां पर भी ये जो हमारे कथाकार वेद व्यास हैं, इनके भी रहस्यों को प्रकट कर लें। परा कहते हैं ब्रह्मवंद्र को, परा माने शर और अशर सूर्य के नाम है, शर और अशर सूर्य के नाम है। तो पराशर ब्रह्मरंध्र में विचरण करने वाले सूर्य को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? पराशर। पराशर नहीं, पराशर। हाँ, प्रत्यय लग जाएगा तो वेद व्यास का नाम हो जाएगा। पराशर अपत्यम पराशरम, तो पराशर नाम भगवान वेद व्यास का है और पराशर नाम उनके पिता का, याद रहे? हाँ, अब वही कथा एक बार फिर सुनाते हैं। हम इसको दूसरे ढंग से भी व्यास की कहानी में सुनाते हैं, लेकिन आज उसको पुनः उसी रूप में ले लेते हैं। इस कथा को एक बार फिर सुनो। परा माने ब्रह्मरंध्र में विचरण करने वाला सूर्य पराशर, ये कौन है? गड़गड़वासी आत्मा को क्या कहोगे, बोलो तो? और आत्मा ही तो परमात्मा का अवतार है। परम हटा दो तो बाकी क्या रहा? परमात्मा में से परम हटाओ, बाकी क्या बचा? तो परमात्मा का अवतार कौन हुआ, बोलो बोलो? आत्मा। और ये आत्मा ही ब्रह्मरंध्र में विचरण करने वाला हर देह में सूर्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पराशर। महाभारत समझो, हाँ देखो परिचय लो उन ऋषियों का जो कथा सुना रहे हैं तुमको, और किसकी कहानी सुना रहे? हाँ, अभिशप्त योजन गंधार की। और किसकी पुत्री है ये, किसकी संततियों में आ रही है? उपरीचर वसु की कहानी। उपरीचर, ऊपर चलने वाला वसु अग्नि अर्थात सूर्य की संतान है सब। हाँ मुझे ना महाभारत समझ में आ रहा है क्या? पराशर ही मिल गया, और सत्यवती कौन है जो योजन गंदा है, जो अभिशप्त है? वैदिक संस्कृत में आरंभ में मैंने आपको पढ़ाया, सत्य कहा प्रकृति को और रित कहा आत्मा को। ओम रितम च सत्यम च, ओम रितम सत्यम चाली पशु यद्य जाए तथे रात्र जाए तथे आगे पूरा वो उसे चलते हैं। तो प्रकृति को क्या कहते हैं? तो वो सत्यवती, वो प्रकृति जो योजन गंदा है, जो वसुओं से अभिशप्त है, वो कौन है? गांव के बाहर पड़ा वो दुर्गंध का घूरे का ढेर ही तो। कभी किसी का सुंदर अप्सरा सा तन था, लेकिन जब वासना की अग्नियों से अभिशप्त हुआ, विषयों में फंसता रहा, आज बाहर पड़ा है दुर्गंध का ढेर है, वो एक सड़ा हुआ तन है। वो जो कभी अप्सरा सी योजन सुगंधा थी, सत्यवती थी, वही श्राप पाई, श्रापित हुई तो क्या बनी? हम सब भी तो वही होंगे, हम सब भी तो वही होंगे, हमारी भी तो कथाएं हैं। प्रकृति ने बच्चों को उनके जीवन के सारे भाव दूर दूर तक फैलते उनके व्यक्तित्व, टुकड़ों से उनको समेटता हुआ उन्हें पूर्ण व्यक्तित्व देने का प्रयास कर रहा हूं। गुरुकुल में बच्चों को वही भारत पढ़ा रहा हूं। ये सत्य बताऊंगी, निर्जन गंगा कौन है? गांव से बाहर पड़ा दुर्गंध का ढेर, खेत में त्यागा हुआ तुम्हारा नाम विष, और आज गया है उसके पास भी घटघटवासी आत्मा गोविंद पराशर, और उस भोले के ढेर से कह रहा है सुनो कि रे सत्यवती चल तू फिर गोपी बन, मैं गोपाल बनो, कि सत्यवती तू मेरी गोपी बन, मैं गोपाल बनू, और फिर लौटा दू एक वेद व्यास इस सृष्टि में। तो भोले के दुर्गंध के ढेर ने कहा कि नारायण आप क्या कह रहे हैं, मैं शुद्ध त्याज अंत्यज अभिशप्त दुर्गंध का ढेर घूरा, अभिशप्त त्याज जहां से सारे मनुष्य मुंह फेर करके मुंह दबा के कपड़े से निकल जाते हैं, हम ऐसे दुर्गंध का स्पर्श करेंगे प्रभु? आप पुनीतों के पुनीत, महानों के महान, स्वयं विष्णु के लीला अवतार, जहां आपकी परछाई अर्थात मूर्ति स्थापित होती है, मूर्ति भगवान की परछाई तो है, उस पर भी पवित्र सम्मान का लेप होता है मूर्ति के चारों चरणों में भी, ऐसे पवित्र देव क्या आप मुझे स्पर्श करेंगे? क्या ये उचित होगा? क्या ये पाप नहीं होगा? तो आत्मा ने पराशर ने उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य में विचरण करने वाले सूर्य ने कहा आत्मा ने कि रे सत्यवती मेरा स्पर्श कर और शाप मुक्त हो जा। वेजन गंधा से वेजन सुगंधा स्वरूप हो तुम्हारा, और उस दुर्गंध के भेद में सड़े हुए वेदन में नाम में दुर्गंध में जो आत्मा का स्पर्श पाया तो वो चंपा चलने गई और दिमाग में गई। देखो कितने नहीं करने हैं इसके, सुगंध ही सुगंध है, सुरभि ही सुरभि है, ये कल की निर्जन गंगा ही तो थी, हाइड्रोजन सुगंधा है, देखो उसको। और इसी योजन सुगंधा ने वनस्पतियों ने, काल की गंगा ने, समय की गंगा ने दो रूपी द्वीप पर जब आत्मा का स्पर्श पाया, वरण हुआ आजीव और आत्मा का, तो गर्भ में शिशु का रूप यह पुनः प्रकट हो गया, फिर एक वेद व्यास कथा सुनिए। और कहते हैं वेद व्यास कि मैं सूत हूं, आपने देखा ना सूत शब्द का प्रयोग सारे ग्रंथों में है, रोम हर्षण के पुत्र उग्रसवा भी सूत है और वेद व्यास भी सूत नंदन है, हाँ। बार बार सौते रे उवाच, हाँ। सूत ने कहा, और सूत शब्द का अर्थ होता है वर्ण संकर, सूत माने अक्सर आप लोग सारथी लगा लेते हैं, ना गलत है, सूत उसे कहते हैं जिसकी माता एक वर्ण की और पिता है ना, और जो भी आप कथा उठाओगे भगवान सूत जी बोले है, ये कटाक्ष है कि तुम सामाजिक व्यवस्थाओं को धर्म पर आरूढ़ करना चाहते हो, और जबकि वो सारे के सारे सूत कैसे? विद्या से पूछा तो कहा हां मैं भी सूत हूं, क्यों? क्योंकि वो भूला ही मेरी मां है जिसने ये तन दिया, और आत्मा ही मेरा पिता है, हाँ, जो परिचर वसु है, तो दोनों के वर्ण अलग है, तो मैं सोचोगे? और पूछता है वेद व्यास कि तुम्हें भी सौगंध सच बताओ, क्या तुम्हारे मां बाप कोई और है? इनके अलावा है कोई, तो सारे ही तो सूत हो गए। तो महाभारत की कथा में सूत से ही शुरू होगी, हाँ, और आप वाले जगत की छोटी संगीताओं को ही बांधते रहेंगे, भीतर कैसे आएंगे, महाभारत कैसे पढ़ेंगे। गीता मुनि में ना मनु की व्यवस्था सारे महाभारत में है, मनु तो यहां बैठा है, तो फिर किस मनुवाद को लेकर आप लोग झगड़ रहे हैं भाई। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछता हूं, और ये इसी व्यवस्था को मैंने आपकी मृत्यु के साथ भी बांधा है कि जब घर में मर गए, पूजा बहुत करी, पाठ भी किए होंगे, उसने क्या शक जरूर किया होगा, अरे लोग के लिए किया होगा कि जिससे मंगल बना रहे, कुछ गड़बड़ ना करना भगवान है, तो तेरी पूजा तेरा सब वृक्ष है। आजकल होता भी है ना, क्योंकि देवी की फलानी पूजा भूल गया था तो उसने उल्टा कर दी, यानी देवी देवताओं के पास अब कोई कानून नहीं रह गया। नहीं, देवी और देवता तो सभी भूल करते हैं, काश हम भी अपने ऊपर दया करें और जीवन के लक्ष्य को न खो दें। देवता किसी को दंड रहेंगे।